Фрашкі Владіслава Ахроменкі. Чытае аўтар. Чарнігаў, крама «Саюз». Адзіны начнік на маёй вуліцы. Заходжу ў краму піва на вечар взяць. Невялікая чарга. Апошні маладзён гадкоў пад 20. Абгорнуты вялізным бел-чырвона-белым сцягам, як на футболе. Натуральна знаёмімся. Высвятляецца, ён з сябрамі прыехаў з Гомеля паглядзіць на наступствы памаранчавай рэвалюцыі. Все студэнты рускай філіялогіі. Па-беларуску, праўда, гавораць не надта, але ж стараюцца, што радуе. «У нас пашці ўвесь курс нацыяналісты», ганарліва заявляе мне гомельскі маладзём. «Нават калі ў БРСМ вынужджаны ўступаць». «Дык вы ж з рускай філалогіі», падкалываю. «А што, рускі філолог не можа быць беларускім нацыяналістам?» Слушна парыруюць маладзёны. «Цікава, а беларускія філолагі такія ж, як і вы?» Маладзёны перазіраюцца, твары становяцца напружанымі. «А тыя, дык вапше зверы!»